te supăra, neicuță, că n-am vrut să-ți dau guriță. Crezi că mie-mi pare bine, ce să fac, mi-e rar rușine. Crezi că mie-mi pare bine, ce să fac, mi-e rar rușine. Așa sunt eu rușinoasă și degeaba sunt frumoasă. Mai bine eram urâtă și cu îndrăzneală multă. Mai bine eram urâtă și cu îndrăzneală multă. Hai, neicuță, hai mai des, măi, sunt ca pomul necules, măi. Hai mai des și mă învață cum să fiu mai îndrăzneață. Hai mai des și mă învață cum să fiu mai îndrăzneață. Hai și-o-mi bate pașiștea, măi, să învățăm ce-i dragostea, măi. Că dacă-mi fi tu și eu, măi, nici iubitul nu e greu.